Ja, we zitten in de vierde set tussen Talent Griekspoor en Arthur Fies, een 19-jarige Fransman. Griekspoor lijkt 2 sets tegen 1. We zitten in de vierde set, het is 4-4. Maar er gebeurt van alles. Griekspoor behandelt aan zijn bovenbeen. Lijkt oké te zijn, maar zijn tegenstander niet. Die heeft last van krampaanvallen. Die stortte zo even op de baan neer. Griekspoor moest naar de overkant lopen om hem overeind te hijsen. Maar goed, hij moest een game weggeven, die Fies. Werd gemasseerd, je krijgt officieel geen behandeling. En verloor zijn break voorsprong. Maar inmiddels speelt hij alles of niets en dan weer een dropshot. Heel lastig voor Griekspoor tegen een half geblesseerde tegenstander spelen. Dus het is 4-4 en nu breakpoint tegen. Ja, en dan komt die Fies toch op een break voorsprong. 5-4 in de vierde set voor de Fransman. Met kramp en al moet hij misschien nog een vijfde set spelen. Of breekt Griekspoor dadelijk terug. Kortom, heel, heel spannend in New York. Dank, Marcella. Ondertussen ben ik de dijk opgeklommen hier in Herwijnen. Want langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg wordt de dijk versterkt. En die werkzaamheden die zijn al in volle gang. En dat merken ook de mensen die hier wonen. Muren scheuren, stukken grond worden onteigend. Er ontstaan onveilige verkeerssituaties. Het wantrouwen groeit. De bewoners voelen zich niet gehoord door het waterschap. We gaan erover praten. Hier op deze Donkplek, want goedenavond Kees Zijlmans. Jij woont al 23 jaar hier aan de Waaldijk. Goedenavond. Ja, jij ook goedenavond. Welkom. Het uitzicht is bijzonder over de uiterwaarden en de Waal. Maar jouw huis ook. Is ook bijzonder. Het is een oude molen. Een molenstomp. Een molenromp. Die weer gerestaureerd is. Want de molen heeft geen wieken meer, maar er staat op 1743. Ja, heel lang geleden. En in de jaren 80 is die door iemand helemaal opnieuw opgebouwd. En omschrijf hem eens? Ja, een simpele en duidelijke, een normale Hollandse molen, laat ik zo zeggen, maar dan zonder wieken. Bakstenen, allemaal kleine ramen en helemaal de top. Daar zitten 3 ramen en dat is jouw werkkamer. Dat was mijn werkkamer met mijn pensioen. Maar dat is de kop van de molen. En daar zat vroeger het aandrijfmechanisme in. Hè. De wieken kwamen daar uit. En wij staan nu op de dijk. Daarover ligt een stuk asfalt. En aan de andere kant staat dus de molen zonder wieken, wat nu jouw woonhuis is. En aan de andere kant de Waal. En om ook hier in de toekomst droge voeten te houden, wordt die dijk langs de Waal dus verstevigd. Ja. Maar dat niet alleen. Het waterschap ziet ook een kans om de Waaldijk aan te passen. En dat plan dat heet de Gastvrije Waaldijk. We staan hier. Hoe breed is de weg nu? De weg is hier nu 4,20 meter, het asfalt. Want dan kan je dus 4 stappen zo ongeveer. We lopen even naar de overkant. Ja, en wat is het plan? Het plan is over heel de lengte tussen Waardenburg en Gorinchem, maar ook tussen Waardenburg en Tiel, dat het standaard 4,20 meter wordt. En dat er aan de Waalzijde een betonnen waalband, een betonnen strook komt, een betonnen band van 40 centimeter breed. En aan de binnenkant, dus aan de landzijde, een betonnen strook, grasbeton heet het dan, waar het gras doorheen groeit met van die gaten erin. Grasbeton van 40 centimeter. Dus eigenlijk een heel klein stukje. Er ligt nu gras en daar komt dan nog een klein randje weg bij. Daar komt dus grasbeton. Op sommige stukken ligt het er al. Dat wordt al oudsher, wordt dat al toegepast. Hier ligt het niet. Over een lang stuk helemaal niet nodig hier. Dat wordt nu aan de binnenkant gebracht, omdat het ook een bepaalde waterstaatkundige functie heeft, ter bescherming van het talud. Maar de buitenkant wordt dus gewoon een betonband, net zo hoog als het asfalt, net zo gefundeerd als het asfalt. En net als een uitbreiding van de weg dus eigenlijk. Dus die 4,20 meter wordt gewoon een bredere weg. Daar komt het simpel gezegd op neer. Want hij wordt ook net zo glad als het asfalt, net zo ruw. En Kees, dat zie jij niet zitten. Je bent niet de enige. Je zit in de Verenigde Waaldijkers, een groep dijkers die zich druk maakt over de plannen die er liggen voor de weg. Dus die een stuk breder moeten worden. Brede, lelijke, uniforme, gevaarlijke racebaan, noem jij het? Ik niet alleen. Veel mensen noemen het zo. Waar maak je je zorgen over? Dat het inderdaad een racebaan wordt. Nou, het wordt uniform, dus de leefbaarheid en de cultuurhistorie, wat ook een issue was, wat bij de oorspronkelijke participatie was opgehaald. Dus helemaal. Participatie is dus wat buurtbewoners willen. Inspraak, ja, precies, de inspraak. Er is in 2015, 2016 is er heel veel geparticipeerd. een raadslid noemde het wel eens, we zijn helemaal plat geparticipeerd. En we zijn, ja, daar was ik toen nog niet echt bij betrokken, maar toen is er heel veel opgehaald. En vooral over leefomgeving, geluidsoverlast, overlast van verkeer, drukte, maar ook lokale identiteit. Die wilde men gewoon terug zien komen. En wat is nu? Nou ja, nu is het een uniform project en uitstraling geworden van één type wegdek met één type band, waalband, die het verhaal van de Waal moet gaan vertellen. Het is een waalband. Dat is die betonnen strook waar je dus ook makkelijk overheen kan rijden. En ik ben het niet alleen, want we hebben ook wel dat kan ik zo direct toelichten, nog een verdere avond gehad. Maar ook Veilig Verkeer Nederland is het er niet mee eens. Die hebben een nota geschreven, die hadden een kwalificatie gevaarlijk. Fietsersbond is het er niet mee eens. Vereniging Behoud Lingenlandschap is het er niet mee eens. Dus een hele grote groep mensen die ook ons steunen. Waarom niet? Waarom zijn ze het er niet mee eens? Dat het uniform wordt. Veel hetzelfde langs die Waal. 80 kilometer gaat het allemaal op elkaar lijken. Ja, het waterschap noemde het een lap. Onze dijken zijn een lappendeken en we willen het allemaal mooi en strak en netjes hebben. Het is juist leuk, en daar komen mensen hier voor, dat het gewoon wisselend is. En dat het dus de omgeving beleefd kan worden. En dat heel die beleving wordt anders. En wij vinden hem ook echt minder. En Dat knaagt er zo aan een hoop mensen dat ze zich toch de koppen bij elkaar hebben gestoken en de vinger op hebben gestoken. Ja, hoe kan dit nou in één keer gebeuren? Want het was in één keer bedacht en het lag in één keer op tafel. En toen was het onwrikbaar bijna. En hier kan niks anders meer gebeuren dan wat er al toen bedacht was. Daar maak je je zorgen om. We gaan het daarover hebben, over die communicatie en over hoe dat kan. Dat er opeens een plan ligt wat al af is, terwijl er van allerlei inspraakavonden zijn georganiseerd. Maar eerst onze verslaggever Joris Kreugel. Hij liep namelijk over de dijk en vraagt bewoners wat ze van al deze grootse plannen vinden. En kent u het plan? De gastvrije Waaldijk. Ja, dat ken ik. En wat weet u ervan? Dat ze het verkeer van de dijk willen weren. En ja, dat de snelheid in ieder geval beperkt wordt. Dat het voor de voetgangers toegankelijker wordt. Dus verbreden. Ja, het mag wel verbreed worden, maar ik wil niet, zou het erg jammer vinden als het verkeer van de dijk geweerd wordt. Want we hebben hier een hele mooie natuur. En dan kun ik ook andere mensen om daar plezier van te hebben. Zegt u dan niet verbreden of wel verbreden? Voor mij hoeft die niet verbreed te worden. Dan denk ik dat er harder wordt gereden. En daar zitten we niet op te wachten. En daar zitten we ook van het geluid niet op te wachten. Voor mij hoeft het niet. Kent u het plan? De gastvrije Waaldijk. Jawel, jawel, jawel. En wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik wel goed. Je mag weer rijden en lopen, hoor. Ze willen de mensen. Ze mogen overal rijden, ja. Vindt u? Ja. Door het plan moet de dijk ook verbreed worden met betonnen stroken? Ja, ze maken hem dus iets breder maken. Maar hier is het helemaal niet nodig. Kolder. En waarom vindt u het kolder? Miljoenen kost het en het levert niks geen voordeel op. Het heeft nooit meer op de werf nog niet eens gestaan. Sinds 95, de laatste keer dat het water hoog stond. 95, tijdens de hoogste geweest. Ja. En toen heeft het hier al. En verder is het nooit meer op de auto werd nog niet eens geweest. De dijk wordt nu breder. Ja, dat is de grootste kolder die er is. Het moet nut hebben. Maar vindt u dat het breder geen nut heeft? Nee, ik denk het niet. Mooie dijk. Ja, en een mooi uitzicht op de Waal. En dan de dijk. Ja. Je hebt flink aan gewerkt, hè? Ja, de ene keer wel en de andere keer niet. Het verschilt een beetje. Wat vind je daarvan? Ja, nou, ik vind dat wel beter eigenlijk. Want het is altijd zo smal. En als hier ook trekkers rijden of zo, dan kom je de haas niet langs. En ik rij wel eens met scooter op de dijk dan. Als er gewoon iets breeds rijdt of zo, dan is het gewoon best wel gevaarlijk. Ik vind het wel veiliger. We weten dat het staat te gebeuren. Ik wandel er zelf met mijn kinderen over. Het is vrij smal als er fietsen zijn en auto's en wandelaars. Dus als het breder wordt, is dat in principe wel veiliger. Als het straks breder wordt, heb je misschien ook kans dat mensen er wat harder overheen rijden. Je loopt er al met kinderen rond. Ja, opletten met elkaar blijven, moeten we blijven doen. En ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Herwijnen. We zitten weer in onze radiobus op de dijk met uitzicht over de Waal. Af en toe wandelt er iemand langs, soms met een hond, soms met een rollator of een geel hesje. We zitten naast de monumentale molen, zonder Wieke, weliswaar. Kees, jij woont hier. En je maakt met veel bewoners samen je druk over die aanleg van het plan Gastvrije Waaldijk. Hoorde het net in de reportage van Joris. Wat viel je op? Dat één opmerking was dat het verkeer zou worden geweerd. Nou, dat is zeker niet de bedoeling. De weg blijft open. Maar het uitgangspunt was auto te gast, fietser en wandelaar hoofdgebruiker. Dus wel alle verkeer. Zo begon het plan. Zo begon het plan. En het is niet zo dat het afgesloten wordt. Dat is zeker niet de bedoeling. In de recreatieplannen van de gemeente staat zelfs dat het 5% de recreatie en toerisme zou moeten toenemen. Dat houdt ook in dat hier het verkeer waarschijnlijk meer zou worden. Maar ja, dat wordt dan vertaald als zijn, ja, dat moeten dan wandelaars en fietsers zijn. Maar wij zijn bang dat het ook qua autoverkeer wel drukker wordt. Maar we zijn niet tegen auto's of tegen motoren. Maar wel gewoon vriendelijk en gezellig, langzaam en voorzichtig. Ja, want ik ben hier nu een tijdje bij jou. Je hebt niks langs zien op komen. Bezoek. En om nou te zeggen, het is heel druk hier op de weg. Het is nu wel heel erg stil, want de dijk is afgesloten. Ze zijn een stuk verderop, zijn ze echt met de damwanden bezig. Ja. En een stuk, als je vanuit Gorinchem komt, ben je hier al 3 borden verboden toegang tegengekomen. Er rijden mensen dan nog steeds langs, maar die kan er langs na 4 uur, als er niet meer gewerkt wordt. Maar dan is het echt een stuk rustiger. Wij zijn wel blij met de dijkversterkingswerken. Dat het, rustig dat het zo rustig is. Ja. Want dan, dat is, als je dan zo'n klein strookje erbij krijgt, dat is makkelijk met passeren, hoorden we. Ja, daar wordt het. Nou, dat is het gekke. Er wordt gezegd gastvrije Waaldijk, auto te gast, fietser, wandelaar, hoofdgebruiker. Maar dan wordt het plaatje van het dwarsprofiel van hoe het dan moet worden, wordt dan gepresenteerd. Ja, dan kunnen 2 auto's om elkaar makkelijk passeren of redresseren. Dus weer makkelijk op de weg terugkomen. Ik denk, ja, ervaring is als een weg wat smaller is, dat men veel voorzichtiger rijdt. En men veel meer rekening met elkaar houdt. En we hebben hier een stukje verderop, er ligt een parallelle provinciale weg. Daar kan al het vrachtverkeer overheen. Daar kan veel gewoon autoverkeer ook overheen. Hier is het helemaal niet zo druk. Natuurlijk rijden wel eens een vrachtwagen. Er rijden wel eens een auto. Vrachtwagen is eigenlijk zelden. Jullie zijn nou met die grote bus hier ook wel weer een uitzondering. Maar dan, wat is dan het grootste probleem nu? Ja, dat ze dus hier. Maatwerk is onze kreet geweest. Van als het hier niet nodig is, het echt niet nodig dat die 4,20 meter wordt en dan eigenlijk breder wordt. En nu is het zo, Kees, ik kijk hier achter mij. Daar zijn inderdaad is de weg al afgezet met borden verboden in te rijden. Hij loopt dood. Waar staan we nu? De werkzaamheden komen steeds dichterbij. Ja. Wat? Nou, verderop, daar zijn jullie nog niet geweest, maar verderop zijn ze al verder met de dijk. Er wordt geen damwand geplaatst, maar er wordt het buitendijks versterkt. Daar ligt alweer een nieuw stuk weg. Maar voordat de toplaag wordt afgewerkt en echt die betonband erbij komt, dat is weer een paar jaar later. Want ze willen eerst dat de dijk zich even zet. Oké. En dus nu, wat ga je nu doen? Ik denk dat we hier niet zoveel meer kunnen doen. Ze zijn zo. Ja, gelopen race is het. Ja, gelopen race. Het komt er, die brede dijk. Wij hebben ons best gedaan. Nou, waar ik met name heel erg door getriggerd werd, is gewoon dat er gesteld werd, joh. Het is 3,80 meter of 4,20 meter met die strook dan. Er wordt inderdaad verstaten. En in alle stukken wordt er over die 3,80 gesproken. En in één keer wordt een. Dat is echt een week, letterlijk een week na de behandeling in de Raad van State wordt een plan gepresenteerd. Was in de coronatijd nog digitaal. 4,20 meter. Van Gorinchem tot aan Waardenburg. Ja, waar komt dat nou vandaan? Waar is die 3,80 gebleven? Dus dat is wat jou het meest tegen de borst stuit. Van hoe kan het nou dat zo'n plan van de een op de andere dag in een achterkamertje verandert? Nou ja, hun plan is al een jaar of 2 oud waarschijnlijk. Maar de jaren ervoor was er heel veel opgehaald. Dat is ergens in de achterkamertjes is het door een kernteam is het uitgedacht, ontwikkeld. Toen is het nog een keer wat gereduceerd, want het werd te duur, hebben we begrepen. En nu ligt het plan zo voor zoals het is. Er zijn wel wat kleine aanpassingen gebeurd. Ik moet niet zeggen dat er niks iets aangepast is. Maar in Overbetuwe en Neder-Betuwe hebben ze grotere aanpassingen nog kunnen. Maar wat stuit jou hierin dan het meest tegen de borst? Nou, dat het dus geen maatwerk is. Doe iets wat nodig is. Nou, 1. Ander punt is in ieder geval dat die betonband ook in die stakeholdersbijeenkomst die we vorig jaar in juli hebben gehad, werd ook collectief, unaniem door iedereen gezegd, dat is helemaal niet nodig, dat moet je niet doen. Er wordt harder gereden. Zelfs motorclubs die spraken dat uit. En dus er was echt een advies van, joh, pak het nou even anders aan. En waarom zeg je zelfs motorclubs? Nou, omdat die de neiging hebben van hoe breder, hoe mooier, hoe lekker we kunnen scheuren. Maar die zeiden van, het wordt zo breed en zo zelfs onveilig met die naad tussen beton en asfalt, maar ook zoveel luxer om te rijden, dat er waarschijnlijk veel te hard gereden gaat worden. En dan krijgen wij de pin op de neus en dan mag er niet meer gereden worden. En dan wordt het inderdaad afgesloten. En dan hoorden we net ook bewoners die niet zoveel moeite hebben met een kleine verbreding, die eigenlijk blij zijn. Misschien voor de bereikbaarheid, makkelijker rijden met een camper of een caravan. Hier in de Uiterwaarden wordt ook gekampeerd. Hoe zie je dat? Zegt er wel eens iemand, Kees, je draaft een beetje door met... Ik heb tot nu toe, hebben wij, en ik praat dan even namens de Verenigde Waaldijkers tot aan Slijk-Ewijk. We hebben alleen maar medestanders gehad. Alleen maar medestanders. En natuurlijk, eerste indruk is van, ja, je moet het niet smaller maken, want het is al... maar het wordt veel royaler. Het wordt daardoor sneller rijden, kan niet anders. En daardoor gevaarlijker. Dat is onze redeneerlijn eigenlijk. En dat als veilig verkeer dus zoiets ook zegt, dan denk ik, ja. En ook de ANWB had voorstel om hier 30 km per uur in te stellen. Hè? Oorspronkelijke plan, het oorspronkelijke concept. En daar is helemaal niks meer van overgebleven. En er is continu gezegd, gastvrije Waaldijk, auto te gast, fietser, wandelaar, hoofdgebruiker. En op 30 augustus is het definitieve besluit genomen. Ja, dat auto te gast is een eigen leven geleiden. Dat is niet meer geldig. Dat is nooit een onderdeel van de besluitvorming geweest. Ja, mag ik dan zeggen dat mijn broek dan een beetje afgezakt is? Dat is echt... Zoveel, ja, dat is het eigen leven geleid. En dan werd ons in de schoenen geschoven. Ja, jullie hebben dat zo opgepikt. Ja, auto te gast, fietsstraat is gewoon een begrip. Zelfs in de afgelopen week zag ik in De Slimste Mens nog zo'n lijstje met verkeersborden. En er zat zelfs dat woord auto te gast, fietsstraat, zat er ook tussen. Het heeft geen juridische status, heb ik ook ontdekt. En daardoor is het juridisch niet afdwingbaar. Maar onze wethouder, onze vorige wethouder, heeft een keer openbaar ook gezegd van, we moeten misschien van die borden dan gaan plaatsen. Dus die zat ook helemaal op die toer. Nou, is het helemaal weg. Gisteren zat bij ons in de bus Henk van der Linden. Hij zegt, het is vooral de communicatie die misgaat. Ja. Herken jij dat? Ja, zeker. Vreselijk. Je wordt in één keer verrast. Je maakt afspraken in de sfeer van, hoor ik dan terug? Want toen, voor 2 jaar geleden, dat het nog ontwikkeld was, die gastvrije Waaldijk, dat was dus dat masterplan. Ja, we zijn nog met het masterplan bezig. Ja, er wordt nog aan gewerkt. We zijn nog aan het uitwerken. En op een gegeven moment was het er. Ja, het is nu in het kader vastgelegd. We kunnen er niks meer aan doen. Ja, dat werkt niet zo. Groot is die groep bewoners die zich nu verenigt van, wacht eens even, wij wonen hier ook? Ik heb een maillijst van bijna 200 e-mailadressen. Maar we zijn niet echt verenigd in een vereniging of zo. Dus, en kan je dan de vinger erachter krijgen hoe het dan kan dat het met de waterschap, met de provincie, dat het dan toch misloopt? Dat weet ik niet. Wie heeft er belang bij dan? Er zit iets in van dat moet recreatie en toerisme moet gepromoot worden. Dat zit erachter. Er is een concept bedacht met die waalband, met die betonnen strook. Ja. En de oud-wethouder heeft tegen mij gezegd, van, joh, daar zit subsidie op van 5 miljoen vanuit de provincie. Ik laat dat niet stikken, want ik wil die 5 miljoen ook wel binnenhalen. Ja. Dus daar zit een mechaniek in van een hogere overheid als provincie die dat wil, blijkbaar. En waterschap moest gewoon in de dijkversterking de weg terugbrengen. Gastvrije Waaldijk is... Gewoon de dijk wat breder en die asfaltweg er weer bovenop. Precies, de weg eraf, de dijk wordt versterkt en nieuwe weg terug, klaar. Dat is standaard. Nee, gastvrije Waaldijk is meekoppelkans. Waterschap zegt, oké, daar zien we ook wel wat in. Hebben er ook zelf wat geld in gestopt. En het kost 13 miljoen extra dus. Maar om die 13 miljoen is ondertussen 18 miljoen geworden. Dus ja, het is ook nog extra geld ook, hè. Terwijl in het plan van de dijk zat gewoon terugbrengen van de standaardweg. Dus ik denk, ja, men vindt het gewoon zonder geld ook. Dat speelt ook mee. Men of... Wij praten voor men. En wij hebben ook vaak het verwijt gekregen, ja, het is voor me maar een klein clubje, maar... We hebben ook de klankbordgroep Gorinchem hadden we bij. Dat is die vertegenwoordiger Oost-Gorinchem. 15.000 mensen. We hebben steun van dorpsplatforms gehad. Elke kern heeft een dorpsraad of een dorpsplatform. Die hebben ook diverse keren hun steun uitgesproken. Dus er zit wel iets in van... Ja, gewoon ook omdat men ziet van, ja, er gebeurt iets en wij hebben helemaal niet over mee kunnen praten. En wat is daar dan de nasmaak van? Wat hou je daaraan over? Slecht. Wantrouwen? Ja, dat was er al. Je draagt niet bij aan wantrouwen. En de nieuwe Heemraad heeft ook gezegd, we hebben heel veel geleerd van gastvrije Waaldijk. En we moeten beter communiceren dat het ook de centjes beperkt zijn, dat je ook niet alles kan krijgen. Dat snappen wij ook wel heel goed. Maar dan moet je wel communiceren. Dan moet je wel niet in één keer een plan op tafel leggen van dit is het. En doe het er maar mee. En als je nou zou zeggen, Ja, we moeten vooruit. Er komt meer recreatie, er komt meer toerisme. Er moet iets anders met die weg. En ja. Al die mensen willen het alleen maar houden zoals het oude. Nee, het is niet houden zoals het is. We mogen best wel... Mensen mogen hier recreëren. Wij rijden ook wel eens een rondje, om het zo maar eens te zeggen. En we fietsen ook hier wel eens een rondje. Het is gewoon een leuke, mooie omgeving. Maar men moet wel te gast zijn. En de bewoners, de dijkbewoners, en daar ben ik er één van... maar er zijn er dus veel meer die gewoon zeggen... ja, het is nu rustig. Maar het hele spul is eigenlijk begonnen dat mijn vrouw zag... in de coronatijd een vrouw met een kinderwagen rechts van de dijk lopen... en een vrouw met een kinderwagen links van de dijk lopen. En er kwam een groepje van 6 motoren langs. En één werd helemaal van de sokken gereden. Lag bijna met de kinderwagen beneden aan de dijk. Dat ging gelukkig net goed. En die zei, ja, wat is hier nou aan? En die heeft ook ANWB gebeld en de politie gebeld, de gemeente gebeld. En dan besef je in ene van, dit moet anders. En dat wil niet zeggen dat die motoren hier niet moeten rijden... maar gedraag je als de gast. En hoe royaler het is, hoe makkelijker het gescheurd wordt. En dat er een keertje eentje blijft scheuren zal zeker blijven. Maar je moedigt het wel aan door hem royaler te maken. De werkzaamheden zijn begonnen. Het stuk van de dijk is afgezegd. Ja, ja. Jij hebt het woord gelopen race al in je mond genomen. Ja, hoe nu verder? Hoe zie je de toekomst? Voor mezelf geldt dat ik nou ga concentreren op... van wat gaat er nou met onze molen gebeuren? Want op 5 meter afstand wordt 20 meter damwand de grond ingetrild... of gedrukt, zal de bedoeling zijn. 5 meter van de gevel van je huis? Gaat 20 meter lange damwand de grond verticaal in. Ja, dat gaat er ook wel eentje worden natuurlijk. Ze zijn een heel stuk verderop, 500 meter verder is dat. Daar zijn ze ook al begonnen. Hebben ze ook alweer problemen gehad dat het niet lukte. Wat zijn de angst? Waar maak je je zorgen om? Ja, trillingen, scheuren. Dat de zaken echt verzakken en dat je echt blijvende schade hebt. Het is een rijksmonument. Het is ook een van de best gemonitorde woningen in de omgeving, denk ik. Want we hebben een trillingsmeter en diverse tiltmeters en bouten en van alles en nog wat. Maar ja, ook dat is in het algemeen zo van, ja, we constateren dat er iets gebeurd is. En dan ben je al te laat. Dus ik hoop dat ze het zo goed kunnen doen dat er niks gebeurt. Met wat voor gevoel moeten wij straks hier die bus wegrijden? Heel voorzichtig. Nee, ik zal jullie aanbevelen om gewoon de dijk te blijven volgen. Het is nu geen werk, dus je wordt niet tegengehouden... door de verkeersregelaars die her en der staan. En dan kan je ook zien hoe het nieuwe profiel wordt. En dat is echt wel een leermomentje, want het landschap verandert wel hoor, door die dijkversterking. Dank, Kees Zijlmans, ook voor het ontvangst hier op deze bijzondere plek. Jouw huis, Rijksmonument aan de Waaldijk. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, volgens mij, gastvrij Waaldijk. Ik denk het ook niet. Morgen spreken we 2 bewoners die te maken krijgen met onteigening. Zometeen langs de lijn, voor nu een mooie avond en tot morgen. Ster. Ontdek de goudse zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Leren mediteren?